φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό. Μαντίλι καλά μάτια μου, μπορείς το άσπρο σου λαιμό. Παιδιά μου, μου σπάστε τα νεύρα, γιατί θα ρίξω διαφημίσεις. Και πριν το δέσουμε στο λαιμό το μαντίλι με αυτό, να αποχαιρετήσουμε με αυτό το καλαματιανό μαντίλι τον κύριο Σαμαρά. Να σε χάρει, να σε χάρει εκείνος που σε λαχταρεί. Πότε θα γίνει, κύριε Πρεδεντέρη? Τη στιγμή που θα έχω στο μαντίλι που λένε στο χωριό μου, στο μαντίλι, καλαμάτα, ναι. Στο μαντίλι, πρωτογενές πλεόνασμα. Έλα, πουλί μου, έλα, αν μ' αγαπάς και μένα, πες το μάτια μου το ναι, δεν θα βρεις άλλον σαν και με. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Εσύ είσαι ένας ήλιος. Θα καταφέρουμε να σηκώσουμε τον ήλιο, να ζεσταίνει τις ψυχές μας πάνω από την Ελλάδα. Και καρυλά, λάμπωσε στο φως μου και δεν μπορώ να δω. Χορεύουμε, πανηγυρίζουμε, αισιοδοξούμε, θα τον γυρίσουμε τον τροχό. Αμάν και δεν μπορώ να δω. Καθίστε, καθίστε, ήταν ένα καλαματιανό, το γνωστό μαντίλι και το τραγούδι. Και ο Αλέξης με τους ήλιους που τους ανεβάζει και με τους χορούς που δίνει. Έδωσε και την συνέντευξη χθες, είναι η πρώτη της προεκλογικής περίοδου. Χθες βράδυ τον είδαμε, δεν καταλάβαμε και πολλά περισσότερα από αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, μια γενικότερη θολούρα. Αλλά έτσι είναι αυτά, μάλλον έτσι θα πάμε και μάλλον δεν θα καταλάβουμε και μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα γίνεται. Θα καταλαβαίνουμε μόνο ότι έχει γίνει το λεπτό που μόλις έχει συμπληρωθεί. Είναι και αυτό σημείο των καιρών. Ακούσαμε το καλαματιανό, θα μείνουμε σε κλίμα παράδοσης, αν και έτσι μοντέρνα φτιαγμένη, αλλά θα ακούσουμε και κάτι κόκαλα να τρίζουν, είναι του Άρη Βελουχιώτη. Θα θυμίζω την ιστορική ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την ιστορική αυτή προσωπικότητα, έχει βγάλει έναν εκπληκτικό λόγο, όπου έλεγε ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι υπερασπιζόμαστε τις πεζούλες μας, τον τόπο μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, τα χρήματα να μετακινηθούμε. Με αυτή την έννοια εμείς ερχόμαστε σήμερα ξανά να παίξουμε, αν θέλετε, έναν ιδιαίτερο ρόλο, όχι στο όνομα μόνο της αριστεράς, κάθε άλλο, αλλά να ως μηχανοδηγή σε μια μαξοστοιχεία που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια, ως ηγέτιδα δύναμη σε ένα πατριωτικό μπλοκ. Ως μηχανοδηγή σε μια μαξοστοιχεία. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Αφέντη μου, παιδί μου, νεράκι στο ποτήρι μου. Ευρώ, πάση θυσία. Να το διασώσουμε θέλουμε. Με αυτή την πολιτική το ευρώ κινδυνεύει. Ως μηχανοδηγή σε μια μαξοστοιχεία που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια. Όταν είσαι οδηγός πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα. Τώρα τρέχουμε, τώρα φρενάρουμε. Έτσι το τρένο δεν βγαίνει ποτέ από τις ράγες. Μόνο για τρένο, για πλοία, αεροπλάνα δεν έχουμε παράδειγμα. Είναι ο Πάνος Καμένος από την διαφήμισή του. Βγήκε χθες και κατά σύμπτωση χθες βράδυ, χωρίς προφανώς να το ξέρει, ο Αλέξης στη συνέντευξη μίλησε για τον μηχανοδηγό και έδωσε το παράδειγμα του τρένου. Οπότε κολλάει το τρένο του Καμένου, το παιδάκι εκεί το μικρό, μαζί με το όσα είπε περί μηχανοδηγού ο Αλέξης Τσίπρας. Φεύγουμε λίγο από την αριστερά της ευθύνης και πάμε στο πρώτη φορά ποτάμι. Το ποτάμι ξεφουσκώνει. Το ποτάμι είναι ένα σπονδυλο κόμμα. Αυτό το κόμμα δεν έχει σπονδύλους να κρατηθούμε τώρα που οι δικοί μας προστάτες καταποντίζονται. Το στόμα τριανταφυλλό, μονάχα εγώ να το φιλώ. Το στόμα τριανταφυλλό, μονάχα εγώ να το φιλώ. Το ποτάμι είναι ένα σπόνδυλο κόμμα. Κι είμαι εσύ. δάχτυλίτη και ολόκληρο στολίτη. Παιδιά μου, μου σπάστε τα νεύρα, γιατί θα ρίξω διαφημίσεις. Είναι εσύ δάχτυλίτη και ολόκληρο στολίτη. Το ποτάμι ξεφουσκώνει. Να και κάτι ευχάριστο μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και έχουμε και τον Αυτιά να απειλεί ότι θα ρίξει διαφημίσεις. Δεν υπάρχει χειρότερο να βλέπεις ένα πρόγραμμα και να θες να συνεχιστεί όπως είναι, ας πούμε, η εκπομπή του Αυτιά και να σε απειλεί ο ίδιος ότι θα διακόψει την ομορφιά και θα ρίξει διαφημίσεις όταν τους πάσουν και αν τους πάσουν τα νεύρα, όχι σε κανονικές συνθήκες. Η ερώτηση γνωστή, τι θα γίνει αν σας πούν όχι, επαναλήφθηκε και χτες βράδυ από τον Νίκο Χατζηνικολάου προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χτες όμως επιτέλους έδωσε την. Μια καθαρή, ας το πούμε έτσι, μια καθαρή απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το περιβόητο Brexit, κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το περιβόητο Brexit. Καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Έχει δίκιο να φύγουμε, να τελειώνουμε με αυτά, να πάμε προς το σοσιαλισμό. Εκεί, στο σοσιαλισμό, δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα βρούμε κι άλλους. Θέλουμε συνεργασίες. Μόνο η παρουσία του κινήματός μας στη Βουλή θα επιβάλλει συνεργασία για την πρόοδο, για το σοσιαλισμό, για τη δημοκρατία. Πεντάμορφη φούλα μου, μου πήρε την καρδούλα μου. Παιδιά μου, μου σπάστε τα νεύρα, γιατί θα ρίξω διαφημίσεις. Πεντάμορφη φούλα μου, μου πήρε την καρδούλα μου. Για το σοσιαλισμό, για τη δημοκρατία. Είναι κανές κομμάτια, με τα μαύρα σου τα μάτια. Για το σοσιαλισμό. Το πάθος μας δεν είναι πάθος για την εξουσία. Είναι πάθος για προσφορά και για πραγματικές ανατροπές και αλλαγές. Ότι υπάρχει πάθος και μας προσδιορίζει πού ακριβώς κατευθύνεται και πού οφείλεται ή πού θα πάει αυτό το πάθος. Είναι ο Γιώργος βεβαίως Παπανδρέου. Από ομιλίες τις τελευταίες μέρες μίλησε για το σοσιαλισμό, μιλάει για τη δημοκρατία, μίλησε για το πάθος. Θα πει και άλλα στην πορεία. Τα έχουμε μαζέψει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η προσπάθεια του Γιώργου να μας ξαναθυμίσει ότι είναι σοσιαλιστής και ότι αγαπάει την κοινωνία και ότι έκανε παλιότερα, αλλά και ότι θα κάνει από εδώ και πέρα, αν τον βάλουμε στη Βουλή, θα είναι για την κοινωνία, γιατί ακριβώς ο ίδιος είναι σοσιαλιστής και με αυτά τα κίνητρα λειτουργεί. Όμως ήρθε δεύτερος, γιατί είμαστε πρώτοι, παγκόσμια πρώτοι, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο απερχόμενος. Και δέστε, φίλες και φίλοι, τι παράγουν χώρες όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, το Ισραήλ, χώρες απόλυτα συγκρίσιμες με την Ελλάδα πληθυσμιακά και γεωγραφικά. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτές τις χώρες σε ανθρώπινο δυναμικό, σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους, σε γεωγραφική θέση. Καλύτεροι είμαστε εμείς. Μπορεί λοιπόν να διακριθεί η Ελλάδα εκεί που διακρίνονται και εκείνοι. Και αυτός είναι ο στόχος μου. Να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιος πρωταθλητής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ευημερίας. Αφέντη παλικάρι μου, απόψε ποιος την άλλη μη. Αφέντη παλικάρι μου, απόψε ποιος την άλλη μη. Να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιος πρωταθλητής ανάπτυξης. Παιδιά μου, μου σπάστε τα νεύρα, γιατί θα ρίξω διαφημίσεις. Να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιος πρωταθλητής ανάπτυξης και θα το κάνουμε. Παγκόσμιος όμως, όχι απλά πρωταθλητής. Βάζουμε κάτω όλες τις άλλες χώρες που μας μοιάζουν και γινόμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με τον Αντώνη Σαμαρά, αν δεν τον βγάλουμε, δεν θα είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θα είμαστε όλα τα υπόλοιπα σύμφωνα με τα γραφόμενα και σύμφωνα με τα όσα λένε και ακούγονται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες λόγω προεκλογικής περίοδου. Τι είναι? Είναι δημοκράτες. Τι άλλο είναι? Σοσιαλιστές. Όχι ακριβώς. Είμαστε δημοκράτες και ληστές. Και αυτό είναι εγγύηση για όποια κυβερνητική συνεργασία σε ξεκάθαρο προοδευτικό πλαίσιο. Χωρίς να γίνουμε παρακολούθημα κανενός, πατερίτσα κανενός και σίγουρα όχι ουραγός μιας δεξιάς πολιτικής και κυβέρνησης. Παιδιά μου, μου σπάστε τα νεύρα, γιατί θα ρίξω διαφημίσεις. Είμαστε δημοκράτες και ληστές. Και δεν τρέπεται να το πει, γιατί να ντραπεί, το ξέρουμε όλοι. Αυτό το outing του Γιώργου Παπανδρέου είναι πολύ ενδιαφέρον και το παρακολουθούμε. Όπως όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ελληνοφρένεια, την παρακολουθείτε. Όπως όλα τα υπόλοιπα. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει ένα κενό. Το κειμενάκι του μετά και αποστολή στο 54%. Τα βλέπουμε όλα, τα διαβάζουμε. Όχι δημοσίως, αλλά τουλάχιστον ιδιωτικός. Και έχουμε και διεύθυνση στο mail, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα διλήμματα που μας βάζαν κατά καιρούς, τουλάχιστον από το 1974 και μετά, η μπλε ή η πράσινη ή όποιες άλλες αποχρώσεις τώρα τελευταία, η μπλε και η πράσινη μαζί. Επιτέλους μπαίνει ένα τέλος σε όλα αυτά και έρχονται τα διλήμματα, τα ροζ, για να αποδειχθεί ότι ο καθένας μπορεί να βάλει δίλημα. Το έβαλε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και φαντάζομαι από εδώ και πέρα έτσι θα πάμε στην προεκλογική περίοδο να το ακούσουμε και έτσι εμείς θα πάμε όχι τόσο στην προεκλογική περίοδο αλλά στις πρώτες διαφημίσεις. Εμείς θα το εντάξουμε στον πρώτο πυλώνα, όπως είπα, και ο πρώτος πυλώνας θα αποτελέσει τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης στο βαθμό που θα έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και θα είναι στη δική μας την ευκαιρία να οργανώσουμε και να εκφωνήσουμε αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις. Εάν δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία και η συγκρότηση κυβέρνησης θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις, δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Παιδιά μου, μου σπάστε τα νεύρα, γιατί θα ρίξω διαφημίσεις. Ερχόμαστε σήμερα ξανά ως μηχανοδηγοί σε μια αμαξοστοιχεία που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια. Αλέξη! Αλέξη! Τελείωνε, ξεκόλα! Σε ποιον άραγε πλανήτη ζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εάν δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία και η συγκρότηση κυβέρνησης θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις, δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Ρωτάνε γιατί ένας άνεργος να ψηφίσει Πασόκ. Μα αυτός είναι που πρέπει να ψηφίσει Πασόκ. Ως ευχαριστώ, ρε παιδί μου, για την ανεργία που του προκάλεσε. Έχει μια ωραία λογική ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ειδικά οι άνεργοι πρέπει να ψηφίσετε Πασόκ. Δεν τίθεται θέμα για δουλειά. Απλά όμως είναι μια ηθική ικανοποίηση που πρέπει να αντιλάβει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ειδικά από εσάς. Και φοβάμαι ότι αρκετοί από εσάς μπορεί να τον επιλέξετε, ψηφίσετε, επικροτήσετε, εν πάση περιπτώσει, την πορεία του ιδίου και του κόμματος. Τι ήταν να πούμε για Βελουχιώτη, αμέσως αναταράξεις στο ακροατήριο, διότι τον ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για τις πεζούλες που έλεγε ο Βελουχιώτης και επειδή τολμήσαμε να πούμε ότι τρίζουν τα κόκαλα, βάλαμε και ένα ηχητικό που δεν είναι από κόκαλα, αλλά αυτό βρήκαμε, αμέσως αναταράξει στο σιριζέικο κοινό ότι διεκδικούμε το Βελουχιώτη. Δεν διεκδικούμε το Βελουχιώτη. Ο Βελουχιώτης ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό, είναι μια μορφή ιστορική μέσα στις τρεις που έβγαλε αυτός ο τόπος, πραγματικές ιστορικές μορφές, όχι φτιασιδώματα πολιτικών μέσα στα σαλόνια και στις διαπλοκές, πραγματικές λαϊκές ιστορικές μορφές. Όμως τη σύγκριση δεν την κάναμε εμείς, τη σύγκριση την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, τον χρησιμοποίησε χτες στο λόγο του και μπορεί κανείς να πει ότι όταν χρησιμοποιείς ως άλοθη κάτι που δεν έχει απολύτως καμία σχέση, βεβαίως άλλες ιστορικές περίοδοι, όμως ο καθένας μπορεί να βγάλει όποια συμπεράσματα Ο Βελουχιώτης για ανεξάρτητη, πραγματικά ανεξάρτητη χώρα πάλεψε, κατ' επέκταση και η οικονομία αν υπήρχε, πάλεψε για λαοκρατία. Δεν τόλμησε να διαπραγματευτεί με τον απέναντι, δεν τόλμησε να διαπραγματευτεί, με ένα όπλο ήταν μονίμως, έτσι έλυνε τα θέματα. Ναι, άλλες εποχές εννοείται, όμως επειδή είναι άλλες εποχές, καλό είναι να μην τις μπλέκουμε τις εποχές και εμείς δεν τις μπλέξαμε. Πατήσαμε στο λόγο του Τσίπρα που έμπλεξε τις εποχές. Και έτσι όπως τοποθετείτε και έτσι όπως τον χρησιμοποιεί κανείς, ο καθένας μπορεί να κάνει ένα σχόλιο ή μια σκέψη. Δεν είναι κακό, καλό είναι αυτό. Ας αναλωθούμε στα τωρινά εδώ, στις διαπραγματεύσεις, στο χρέος, στο Brexit, τι θα πούμε, τι θα τους πούμε. Ας αφήσουμε τις πραγματικά ιστορικές μορφές εκεί που πρέπει να είναι, γιατί θα χρειαστεί να κρατηθούμε από αυτές στα δύσκολα που έρχονται, όχι στα τωρινά εν ώψη κάλπης. Γιατί η κάλπη ποτέ δεν είναι δύσκολη και ούτε αντιμετωπίζει τα δύσκολα. Μπορούμε να πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Οι παππούδες που μπορεί πολλοί να είχαν ζήσει και το Βελουχιώτη. Υπάρχει μια πρόταση εδώ και αρκετούς μήνες να τους κλειδώσουμε στα σπίτια. Όχι αυτοί που ήταν με το Βελουχιώτη, οι απέναντι. Απλά εννοώ ότι μπορεί να ήταν και ηλικιακά να είχαν ταιριάξει κάπως. Αυτή την πρόταση την έφερε στον πολιτικό διάλογο ο Πάνος Καμένος. Εγώ θα τους πρότεινα να κλειδώσουν τους παππούδες τους στο σπίτι την Κυριακή των εκλογών, διότι πολλοί εξ αυτών έχουν μπει στη λογική ότι είχαμε 4 πιάτα φαΐ, μας κόψαν τα 3, προκειμένου να προστατεύσουμε το 4, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πληγώνουμε την πατρίδα μας και να διαλύουμε το κοινωνικό ιστό. Πρέπει να επέλθει κοινωνική δικαιοσύνη. Και για να γίνει αυτό, στα χέρια πρέπει να πάρουν οι νέοι τα πράγματα. Αυτό ακριβώς. Πάνος Καμένος μετά το σποτάκι και για τους παππούδες. Πολλοί από αυτούς μπορεί να σκεφτόντουσαν να τον ψηφίσουν κιόλας. Και σε συνέχεια των προηγουμένων, ενοχλείται κάποιος ακροατής ή οποιοδήποτε όταν κάποιος άλλος διεκδικεί τον Άρη Βελουχιώτη, που δεν ισχύει αυτό στον αφορά εμάς, αλλά δεν ενοχλείται που τον χρησιμοποιεί και τον σέρνει ως άλοθη από εδώ και από εκεί. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ρε Απόστολε, μια χαρά το παίζει ο Σαμάρας ο Αντωνάκης. Έχει πάρει μαθήμα από το Ρέμο. Το λέει μια χαρά, Νικόλα, έλα εδώ και τέτοια. Έγινε ακόμη και ο ίδιος ηθοποιός για να καταφέρει. Τώρα έγινε ηθοποιός ο Σαμαράς. Σε έχει ταράξει το ψέμα τόσα χρόνια, τώρα έγινε ηθοποιός. Είδες πως το παίζει όμως. Ήταν ηθοποιός, τώρα το βγαίνει στο γυαλί. Πού να του έλεγε το παιδάκι ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ όταν του δώσει δικαίωμα. Θέλω οπωσδήποτε να μου βρεις τους επικοινωνιολόγους της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να τους στείλω λουλούδια. Παιδί μου, διασκέδασα τόσο πολύ όλο το Σαββατοκύριακο. Με το σποτάκι, ε. Καλέ, τι πλάκα, τι γέλιο έχω ρίξει. Όπου αν δεις που παίζουν αυτά τα παιδιά ποδόσφαιρο, ναι. Είναι μια αλάνα γνωστή για το ποδόσφαιρό τους. Απέναντι του Καλλιμάρμαρου είναι. Ναι, ακριβώς. Εκεί το τύπι τσιρικάδες μαζεύονται και πέφτει μπάλα στη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Αν πεις δε ο Σαμαράς είναι τόσο επικοινωνιακός, κάθε. Καλέ, ο Σαμαράς που νοχάρεις που τον βρίσκεις με το πόδι. Ναι. Μπορείς να τον προσεγγίσεις εύκολα. Α, μπράβο. 2,5 χρόνια όπου πήγαινα τον τράκαρα στον δρόμο, ρε που. Δηλαδή έλεος, έτσι. Ο άνθρωπος πραγματικά δεν. Ναι, αλλά δεν τον τράκαρες με το αυτοκίνητο, αυτό είναι το θέμα. Πολύ πετυχημένο. Πολύ πετυχημένο. Γέλασα φάντιστα. Θα του στείλω λουλούδια. Βρες το, σε παρακαλώ. Ποιοι είναι? Αποστόλη είσαι? Ναι. Αποστόλη, ο Κώστας είμαι από την Καλυθέα. Με κάτι μαλάκες σαν τον Γεωργιάζη και τον Τινόπουλο, τι θέλουν να πάρουν αυτοί οι γελοί, ρε. Την νίκη, καλέ. Ποια νίκη? Θα νικήσουνε. Με ποια ομάδα? Της αλήθειας. Α, της αλήθειας. Ποια ομάδα? Α. Πιο πουλημένη ομάδα υπάρχει? Τι μαλάκες. Μεγαλύτερη παράγκα από εκεί πέρα υπάρχει? Δεν υπάρχει. Και το βασικό είναι ότι ακόμα και αυτή η ομάδα έχει πρόεδρο. Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Μην μπερδεύεσαι, όχι το Σαμαρά, τον Τίγρη. Α, τον Τίγρη. Έλα, γεια. Παρακαλώ, Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ίδια. Θα ήθελα να πω στον κύριο Αντινόπουλο ότι έχουμε χαρτιά εμείς να τους βοηθήσουμε. Και ναι. Αυτοί ρίχνουν τα χαρτιά, μπας και βγούνε. Αλλιώς δεν βγαίνει. Ρίχνουν τα χαρτιά, λέω. Τα ταρώ. Ναι, είναι λίγο ελαφρώς μεταχειρισμένο, δεν πειράζει. Όχι, καλέ, να χαρεί και ο Άδωνης που λέει ότι δεν θα έχουμε κολόχαρτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε, θα έχουμε κολόχαρτα από το καλαθάκι όμως θα τους τα δώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να τους πείτε ότι θα βγουν στη γύρα, θα μαζέψουν πολλά. Η άλλη ποια τραγουδίστρια λαϊκή βγαίνει με το Πασόκ πήγε. Με ποιον πήγε, με να ξάνει τους Ελληνές. Ποια καλέ, η Γκερέκου δεν είναι τραγουδίστρια. Στανής. Η Στανής είναι με το Γκλέτσο. Α, με την Τελεία. Ναι. Τελείες, ρίζες, ποτάμια. Μπας και κόψουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι σε Δεκανίκη μπορεί να υπάρξει, τι να κάνεις. Το παλεύουν από εδώ και από εκεί. Μέχρι και την Δρέμη γυρίσανε στο κανάλι, φαντάσου. Έχει πάει το σκατό στην κάλτσα, κοντεύει να βγει πεζοδρόμιο. Άστο. Καλά, αυτό ο Ντινόπουλο, ρε φίλε, έχει πάθει κεφαλικό και αυτό σαν τον Τράγκα. Και με, τον έχουν αφήσει κατά λάθος και κυκλοφράει έξω και λέει τις βλακίες που λέει. Λοβοτομή λέγεται, όχι κεφαλικό. Ωραίος, να είσαι καλά, τόλοι μου, φιλιά. Γεια. Ναι. Μανάρι μου, πού είσαι τόσο καιρό? Αγαπημένη μου. Πού είσαι? Εγώ που είμαι εσύ που δεν παίρνεις, μωρή. Είσαι καλά? Καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μ' αρέσει πολύ η προεκλογική περίοδος. Πολύ γουστάρω. Αλλά ήθελα να σε ακούσω λίγο. Τ' αγαπώ πολύ. Γεια. Καλά κάνεις. Γεια. Όταν ήμασταν νηπιαγωγείο, ξέρει πώ μαλώνουν τα παιδάκια στην νηπιαγωγεία, η κυρία μου πήρε ο Νίκο την κόμμα. Ναι. Αυτό, ακριβώ μου θύμισε η Σπυράκη όταν ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να αποπέμψει τον Αλβανίτη που είπε τον πρωθυπουργό Μαλάκα. Ο οποίο είναι κιόλα, έτσι. Αν δεν ήταν, θα μου φαινόταν λίγο περίεργο και θα έλεγα εντάξει, ρε παιδί μου, έχει δίκιο. Καλέ, το λέει ο ίδιο ότι είναι Μαλάκα. Γαμώ το κεφάλι μου, Μαλάκα. Το έχει καταγγείλει ο ίδιος. Πώς, το έχει πει ο ίδιος. Πρώτον, δεύτερον, αντί να ευχαριστούμε όλοι τον Αρβανίτη σήμερα που η έννοια μαλάκας πλέον απέκτησε άλλο νόημα, άλλη ουσία, κάθεται Σπυράκη και θέλει να καταγγείλει. Ποιος η Σπυράκη, ας δει το μαξιλάρι της πρώτα. Αυτό, ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ να πούμε στον Αρβανίτη, ναι, που πλέον λέμε μία λέξη και μας έρχεται ένα όνομα. Και δεν μας πιάνει ούτε σουρού ούτε τίποτα. Λες ο μαλάκας και όλοι ξέρουμε ποιον εννοούμε. Ο εθνικός μαλάκας. Τέλος. Αν δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία και η συγκρότηση κυβέρνησης θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις, δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Πόσοι φίλοι ακροατές χαίρονται που ακούν αυτό το δίλημα και πιστεύουν ότι αυτό θα συμβάλλει καθοριστικά στην αυτοδυναμία και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ και στο Twitter γίνεται. Οι οποίοι φίλοι ακροατές, για να το ολοκληρώσουμε, όταν άκουγαν τα διλήμματα τις προηγούμενες τετραετίες από τους άλλους, έβγαζαν Σπυράκι, αλλά τώρα θέτουν ίδιοι τα διλήμματα, έχουν γίνει ένα με το δίλημα και πορεύονται προοδευτικά και αριστερά, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λέει ο Δραχματινετζάντ στο Twitter, ο Βελουχιώτης ανήκει στο σκούφο του. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και λέει μια άλλη ακροάτρια, η Μαριάννα, όσο να τελειώσει ο Καλαμούκης το αντισυριζέικο παραλήρημα θα έχουμε ξενερώσει. Δεν είχα κανένα παραλήρημα αντισυριζέικο. Εγώ μίλησα με πολύ αγάπη, σεβασμό, θαυμασμό για τον Βελουχιώτη. Κατά τα άλλα, ναι, έχει πάρει ο κ. Βασίλης και μιλάει με τον Αποστόλη έξω από την Πάτρα, έκανε προεκλογικό χτύπημα. Θα το ακούσουμε αύριο. Κάποια στιγμή ανοίγω την πόρτα και ακούω να του λέει ο Αποστόλης: έχετε και τον Γιώργο εκεί στην Πάτρα, και να λέει ο κ. Βασίλης με τον δική του προφορά, βέβαια, διάλεκτο, τρόπο και ρυθμό: ναι, έχουμε εδώ τον Γιώργο στην Πάτρα και πρέπει με κάποιο τρόπο να τον βολέψουμε. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει και επιλογή. Θα τα ακούσουμε αύριο όλα αυτά. Μη σας ανάβω και σας αφήνω στα κρύα του λουτρού, διότι πρέπει να κερδίσουμε, αλλά να κερδίσουμε όλοι μαζί. Και το βασικό, όχι για πρώτη φορά, γιατί έχουμε ξανακερδίσει όλοι μαζί πριν 3-4 χρόνια. Τι θα επιλέγατε, να χρεοκοπήσω και να χάσετε τα λεφτά σας, ή να βρεθείτε σε ένα συμβιβασμό βιώσιμο, win-win, δηλαδή αμοιβαία υποφελή και για τις δύο πλευρές. Τώρα, αυτό το win-win, όπως λέμε στα αγγλικά, ή το να κερδίσουν όλοι ουσιαστικά από μια αλλαγή. Win-win, δηλαδή αμοιβαία υποφελή και για τις δύο πλευρές. Win-win, το είχε πει και ο Γιώργος παλιότερα. Βάζοντας τα δίπλα-δίπλα, δεν θέλουμε να πούμε ότι είναι ίδιοι. Σε καμία περίπτωση, ο Γιώργος είναι πολύ ψηλά. Κανείς δεν μπορεί να τον φτάσει. Είναι ο αγαπημένος πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Είναι και σοσιαλιστής. Κάτι που δεν το δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ποτέ δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Είναι αποκλειστικό προνόμιο ο σοσιαλισμός. Στην πράξη, ο εφαρμοσμένος του Γιώργου Παπανδρέου. Όμως δεν είναι το μόνο που του συνδέει. Εμείς σε στάδια με τα φώτα ανοιχτά χορεύουμε, πανηγυρίζουμε, αισιοδοξούμε, θα τον γυρίσουμε τον τροχό, θα καταφέρουμε να σηκώσουμε τον ήλιο, να ζεσταίνει τις ψυχές μας πάνω από την Ελλάδα. Θα ανατείλει ξανά ο ήλιος της ελπίδας. Πολλοί ήλιοι μαζεύτηκαν και ξέρετε τι λένε για τον ήλιο, ειδικά αν δεν προσέχεις τις κάποιες ώρες εκεί που το μεσημέρι με τα SUV, B, πώς λέγονται αυτά που έχουν τα αντιλιακά, τους δείκτες, 30, 40, 32, 33, 28, 29, διαλέγετε και παίρνετε. Αποστόλη. Ναι. Ο πατέρας μου λέει ότι τα... Ο πατέρας σε εξορία. Ο πατέρας σε εξορία και το σπίτι ορφανού. Έχω κι άλλο. Ο πατέρας μου ο μπάτης. Ο πατέρας μου ο μπάτης. Μορφή από χώμα κι ουρανό. Ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22. Καιρό είχα να τραγουδήσω. Είδες, είσαι καλά. Καλά, καλά. Καλή χρονιά σου εύχομαι. Τι έλεγες παρόλα αυτά? Πάντα επιτυχίες. Ορίστε. Τι ήθελες να πεις παρόλα αυτά? Ήθελα να πω παρόλα αυτά ότι μου θύμισε όλη η κατάσταση τώρα επειδή τους βλέπω ότι ετοιμάζουν τις βαλίτσες. Με τον πατέρα, τι πήγαινες να πεις? Την διαφήμιση, λέει το παιδί. Ο πατέρας μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Α, ναι, ναι, αφού τα λέει ο πατέρας του. Φαντάσου, για να το λέει ο πατέρας του παιδιού που μάλλον δουλεύει στο γραφείο του Σαμαρά. Φαντάσου τι γίνεται στην κοινωνία. Εμάς τους υπόλοιπους. Σκατά. Αποστόλη εσύ. Ναι. Ω, μεγάλε. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε ακούω. Μπράβο, χαίρομαι και εγώ. Τι θες? Κατά δεύτερον, να πω κάτι που δεν το έχει πει κανένας και αλίμονο. Έχουμε. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι είμαι η μοναδική που το ακούω και βγαίνω από τα ρούχα μου. Οι ερωτήσεις επί πέντε χρόνια. Τρία, από το 2012 μέχρι τώρα που ακούω. Και αν η Ευρώπη σας πει όχι, θα κάνουμε αυτό. Και αν πάλι σας πει όχι, τι θα κάνετε, θα κάνουμε αυτό. Και αν πάλι σας πει όχι, αυτό είναι. Αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, πώς θα τη λέγανε, να μην πω το άλλο, έτσι. Γιατί να μην πούμε αν η γιαγιά μου είχε το μου στο κεφάλι, θα ήταν κουμπαράς. Έχει πάντα πιο ενδιαφέρον από τα καρούλια. Τα καρούλια είναι λίγο βαρετό πια. Η απόλυτη ξεφτύλα ήταν εχθές στο Παρίσι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους Γάλλους. Γιατί αντί καλά να ξεφτύλα, γιατί καλέ. Γιατί άμα ξέρουν ότι ο εχθρός είναι στην κεφαλή της πορείας, θα είχαν πάει μπροστά να καταρρύψουν την κεφαλή, τέλος πάντων. Ναι, ο ακροδεξιός Σαμαράς, ο Τούρκος, η Μέρκελ, της οποίας... Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του ρητού, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Α, μπράβο. Λοιπόν, από το κεφάλι της πορείας. Αντί οι Γάλλοι λοιπόν να φωνάζουν «Je suis Harro», έπρεπε να φωνάζουν «Oust». Είναι διεθνής λέξη, την ξέρουν όλοι αυτοί. Αυτή η ξεφτύλα που ο Σαμαράκος ούτε στην πρώτη γραμμή... Ναι, όπου έβλεπε... Πόσο ξεφτύλα, στο πλήθος πίσω, Όπου έβλεπε δε κάμερα, ας πούμε. Όπου έβλεπε κάμερα, ναι. Πήγαινε σαν το Μιτσάρα. Αλλά αυτό που τον είχαν τριτοτέταρτη σειρά. Ναι. Συχάθηκα, ντράπηκα. Ντράπηκα έτσι κι αλλιώς που αυτός πήγε να εκπροσωπήσει τη χώρα. Αλλά που τον είχαν και του πεταματού. Είναι καλές σχέσεις που έχει με τους Ευρωπαίους. Ο Σαμαράς. Που ο Τσίπρας δεν τους ξέρει, ναι. Χεσμένα τον έχουν. Αχ, το διάολο. Τόσο γλύψιμο στη Μέρκελ, ούτε που να της το δει. Εξήγησέ μου πώς γίνεται να μας ψήνουνε. Δεν μπορώ να στα εξηγώ όλα. Πρέπει μερικά πράγματα να τα καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Είμαι λίγο βλάκας. Κονομάνιε. Σιριζέος δεν είσαι, τι θα σου να. Αν ήσουν αξύπνιος, θα σου να Σιριζέος. Αυτό να μου πεις. Αποστολή. Τι θες? Λίγα τα λόγια για σου για την Τζούλια Παπαδημητρίου. Είπα εγώ για την Τζούλια Παπαδημητρίου, μωρέ. Ναι, είπες προχτές που έλεγες εκεί με τη μεταγραφή της. Είπα. Ότι είπα και εγώ το στόμα μου δεν το ελέγχω. Λίγα τα λόγια σου, το ξέρεις ότι ήταν υποψήφια στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με τον Αριστόβουλο. Ποιον Αριστόβουλο? Τον Άρη, τον Σπηλιωτόπουλο, έτσι τον λένε. Α, δεν όχι, δεν το ήξερα. Λοιπόν, μάθετε. Κρίμα που δεν βγήκε. Έλα ρε Αποστολέ. Έλα φίλε. Δεν είχε πει μόνο ο Δρακουλάς και βγει με την αλήθεια? Έτσι είχε πει. Έχει εκλεγεί ποτέ κυβέρνηση λέγοντας την αλήθεια? Ναι, εγώ. Εκτός από εσάς λέει. Μα γιατί εκτός από εμένα? Α, ναι, μόνο ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο ο Μητσοτάκης. Ο Δράκουλας δεν τα θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, καλά θυμάσαι, καλά θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Και τώρα και αυτός πάει με την αλήθεια. Φαντάσου μέχρι και ο Μητσοτάκης. Μέχρι και ο Μητσοτάκης ήταν περισσότερο καιρό πρωθυπουργός από ότι ο Σαμαράς. Ναι. Όχι παρένθεση στην ιστορία. Όχι υποπαράγραφος. Όχι λίμα. Ω, λίμα είναι. Λίμα είναι. Και όπως έχω ξαναπεί εύστοχα στο παρελθόν, βοθρόλιμα. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το περιβόητο Brexit, κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Μοντάζει να αυτό, μην ανησυχείτε, σιγά μην φύγει ο Τσίπρας από την Ευρώπη. Λοιπόν, αφιέρωμα στον Νικό Λάσιμο, σήμερα στον Πουντό, στο Σταυρό του Νότου. Δεν είναι βέβαια μόνο σήμερα, μια παράσταση που υπάρχει και πριν τα Χριστούγεννα. Αγαπάω και αδιαφορώ. Μετά από την ιδιαίτερη σειρά παραστάσεων, όπως μας λένε και στο δελτίο τύπου μας έστειλαν και αυτή τη σεζόν, το μουσικό θεατρικό αφιέρωμα στον Νικό Λάσιμο, αγαπάω και αδιαφορώ, κλείνει τον κύκλο του 14. με μια τελευταία εμφάνιση στο κλαμπ του Σταυρό του Νότου σήμερα, 3η 13 Ιανουαρίου του 2015. Η παράσταση είναι μια σύνθεση θεατροποιημένων αποσπασμάτων από κείμενα του Νικόλα Άσιμου που περιέρχονται στο βιβλίο του Αναζητώντας Κροκανθρώπους. Επιλογή από τα πιο αγαπημένα τραγούδια και προβολή βεβαίως οπτικοακουστικού υλικού. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Κορδέλα και τα κείμενα αποδίδονται από τον ηθοποιό Λεωνίδα Κακούρη. Τα τραγούδια ερμηνεύουν Παρασκευάς Θοδωράκης και Κέλλη Καλτσή. Όποιος θέλει, σήμερα 12 ευρώ είσοδος, ώρα έναρξης 9.30 στο Σταυρό του Νότου, Φρατζή και Θαρύπου, 35-37 στο Νέο Κόσμο. Αυτό τώρα που έχει αρχίσει και παίζει, να πω κάτι άλλο, είναι ο Μηχανισμός. Τραγούδι βεβαίως του Νικολάσιμου, με μια έτσι φρέσκια διασκευή. Την έχουν κάνει η κολεκτίβα με τους οποίους είχαμε φτιάξει μαζί το αντιφασιστικό CD και θα συμπεριληφθεί στο CD που θα βγάλουν τον επόμενο μήνα. Και εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ. Να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στο παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να έχει αλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλοκαρδίσω για να σας καλουχήσω. Κι από χρέος συναδελφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να τους αλεύω για να το μερεύω. Να τους φυρίζω, να τον ανουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι ο Φορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Των καθιερωμένων για να διατηρήσουμε τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι πως έχει βίδα άμα πιάσεις το μηχανισμό. Από τα αυτιά το πιάνεις στο λαγό. Το μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα. Στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα, σε γέναες το κράμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Πάθε να πει αμάντια και πάσε στα κομμάτια. Και φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος με τα κομμάτια. Ο Μηχανισμός είναι από τους κολεκτίβα. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο με τον κύριο Βασίλη. Γεια σας. Ελεοφρένεια. Ναι. Πήρα να πω και εγώ τη μαζεία μου. Α, το ωραίος. Όταν έγινε το Μπεσλάν, δεν είδα κανένα αρχίδι να περπατάει και ενωμένος από τους Ισλαμοφασίστες. Δεν είχαμε εκλογές τότε. Δεν είχαμε εκλογές που στην Ελλάδα. Στην αλλά... Ελλάδα, ναι. Ναι. Δεν τους είδα τα καρδιά να περπατάνε. Δεν τους είδα ενωμένους που σκοτώναν τα παιδάκια να κλαίνε. Δεν λέω ότι δικαίως φάγανε τα παιδιά στο περιοδικό. Λέω ότι τα παιδιά που πεθαίνουν όμως στη Ρωσία έχουν κατακατηθεί λιγότερη αξία από αυτούς που πεθαίνουν στην πολιτισμένη Δύση. Και στο κάτω-κάτω, το χειρότερό μου είναι ότι αυτούς τους πούδες τους χρηματοδοτούν για να κάνουν τον πόλεμο στη Συρία, να τον κάνουν στη Μέση Ανατολή, όχι να τον μεταφέρουν στο γήπεδό τους. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Το άλλο ξέχασα να σου πω. Ξέρεις το εκατομμύριο που τον είχαν επικηρύξει, το παίρνει ο ίδιος ο ξηρός, Επειδή παραδόθηκε. Ε. Αφού δεν παραδόθηκε. Αλλά με τέτοιο μαλλί που έκανε, είναι σαν να καρφώνει ο ίδιος τον εαυτό του, σωστό. Κανονικά πρέπει να το πάρει το εκατομμύριο, γιατί αυτός πήγε να μεταμφιεστεί και μεταμφιέστηκε σε σημαδούρανο. Αποστόλη, καταρχήν καλό προεκλογικό αγώνα να πούμε. Εμείς. Ήθελα απλά να σου δώσω μια πληροφορία, προφανώς θα το ξέρεις. Ναι. Υπάρχει αυτός ο νόμος σχετικά με τι που υπόκεινται οι υποψήφοι βουλευτές σε περιορισμό εμφανίσεων, έτσι δεν είναι. Στην περίπτωση όμως του Άδωνη, του γνωστού, δεν ισχύει αυτό για τη γυναίκα του. Και αυτό που θέλω βασικά να σου πω είναι ότι ξέρεις ότι κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή κάθε μέρα σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Αρκεί να βάλεις το μαγνητόφωνο να γράψει μία μέρα την εκπομπή να καταλάβει τι προεκλογικό κάνει για τον άντρα τη αγώνα. Αν του κάνει του Άδωνη καμπάνια Ευγενία, σώθηκε. Μια φορά τον ξεφτύλισε με τον Μπουμπούκο και δεν έχει προηγούμενο. Έτσι θα τον πάει. Τυχερό. Δεν ξέρω. Μπορεί και να βγει με το πε να το πιστέψει και ο κόσμο δηλαδή. Μπορεί να θέλει και πολύ ο κόσμο. Δεν λέω. Αλλά λέω για την ποιότητα τη προεκλογική καμπάνια. Να σου πω! Τι θες, μωρή? Λες οι Γάλλοι να γνώριζαν ότι ο Σαμαράς σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό δίκτυο, έχει αυτοχαρακτηριστεί μαλακάς. Α, λες γι' αυτό με αυτή την αφορμή να το είπανε, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ο Αρβανίτης σίγουρα το ήξερε, γι' αυτό το είπε. Ναι, ο Αρβανίτης σίγουρα το ήξερε. Επίσης, λες να ξέρανε οι Γάλλοι τη δήλωση που είχε κάνει ο Σαμαράς λίγες μέρες πριν. Όχι οι Γάλλοι αυτοί που τον γράψαν στην εφημερίδα. Ναι. Οι υπόλοιποι που ακολουθούσαν από πίσω την κεφαλή της πορείας. Ναι. Ότι γι' αυτό εμείς έχουμε το φράχτη, ότι έκανε αυτή τη δήλωση την ώρα που ήταν το αίμα ακόμα ζεστό των σκητσογράφων. Το ξέρανε αυτό που ακολουθούσαν το μαλακά από πίσω. Έλα μου, δεν αναγνώρισε κανείς. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Εγώ βάζω μπιπ, σε αντίθεση με τον Αρβανίτη. Ναι, Αποστολή. Έλα. Άκου ρε εσύ, 16 Φεβρουαρίου 2014, θυμάσαι, είχε γίνει στα Διόδια Αφιδνών μια συγκέντρωση εκεί πέρα που η Μπάτση, ο αρχηγός εκεί, έκλεινε τα. Σταματούσε την κυκλοφορία στην Εθνική για να εξαγριωθούν οι πολίτες με τους διαδηλωτές. Το είχατε παίξει, είχα τραβήξει και ένα βιντεάκι, μου το είχατε παίξει. Άκουσε τώρα, μου ήρθε κλήση από την τροχέα εκεί της περιοχής, στο Σύριο. Πόσο? Όχι, όχι. Με καλούν, λέει, για προκαταρτική εξέταση. Για έγγραφη, μάλλον έγγραφες εξηγήσεις. Στο πλαίσιο προκαταρτικής εξέτασης για την πράξη της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών και κατά συναυτουργία. Καλά λένε. Άκουρε την πλάτη φάση. Αν παραμείνει ο Σαμαράς, μπορεί να πας και φυλακή. Καλά, εξωρία θα πάω. Άκουσε τώρα. Για πες. Του λέω, πες μου όμως κάτι στο κέντρο. Ξέρω εγώ κάπου ένα αστυνομικό τμήμα στο κέντρο να πάω να δώσω. Γιατί εκεί πάνω δεν μπορεί να έρθω. Ξέρω εγώ πού να έρχομαι, πού να κουβάλιαμε εκεί. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ναι, να βρούμε κάπου να πας για να μην κατηγορηθείς και για απίθεια και πας το πλημέλημα γίνει κακούργημα. Του λέω, ρε, εσύ, του λέω, αφού μου είπε ότι δεν είμαι κατηγορούμενο. Είμαι κατηγορούμενο. Για θανατική ποινή σε βλέπω. Για πες. Όχι, μου λέει. Του λέω τότε. Το πλημέλημα, αφού δεν κατηγορούμε, τι θα γίνει, το πλημέλημα τι είναι. Μου λέει το κακούργημα, τι λέω, το συγγνώμη, ρε Αποστολή. Το απίθεια τι είναι, πλημέλημα μου λέει. Εγώ φίλε, του λέω τότε, γιατί είναι τρομοκρατής. Γιατί μπορεί, είναι η απάντηση. Φίλε, γεια σου, παιδιά, γεια σας. Γεια σου, Αποστολέκο. Γεια σου, φίλε. Να σου πω, επειδή που ο κύριος προηγουμένως κάτι, έχω να του πω ότι δεν θα βγάλουν μετά το. Τώρα θα βγάλουν τον Αλέξανδρο από την Αμφίπολη τώρα αυτή τη βδομάδα. Άντε, μακάρι, παιδί μου, μπας και σου λίγο το πράγμα. Να ησυχάσουν και τα κανάλια και συστημικές εφημερίδες. Έτσι, Αποστολές. Που αναγκάζονται να μαγειρέψουν τις δημοσκοπήσεις. Να βγει μια γνήσια δημοσκόπηση ότι βρήκαμε τον Αλέξανδρο, άρα μπροστά η Νέα Δημοκρατία αξίζει να μας γάψει ο Σαμαράς και άλλα χρόνια. Εάν δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία και η συγκρότηση κυβέρνησης θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις, δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Παιδιά μου, μου σπάστε τα νεύρα, γιατί θα ρίξω διαφημίσεις. Ερχόμαστε σήμερα ξανά ως μηχανοδηγοί σε μια αμαξοστοιχεία που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Σε ποιον άραγε πλανήτη ζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εάν δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία και η συγκρότηση κυβέρνησης θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις, δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε. Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε.